بنان قل اللهم بگو بار اله فاطر السماوات والارض شگافنده و خالق آسمان ها و زمین. فاطر به معنای خالق، خالق آسمان ها و زمین. فاطر السماوات شگافنده و ریزاننده آسمان ها و زمین. عالم الغیب و شهاده دانای چیزای پوشیده و آشکار. انت تحکم و بین عبادک یقینا تو فیصله میکنی در بین بندگانت. فی ماکان و فیه اختلفون در چیزی که ایشان در آن اختلاف میکردن. یا الله تو فیصله میکنی، فیصله هم از آنی توست با خاطر که ملکت از آنی توست. ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا و اگر باشد برای آنانی که ستم کردن، ستم بشی کردن که خالق آسمان ها و زمین الله هستن، تصرفش به مخلوق اعتقاد پیدا بکند. عبادت از آن مالک آسمان ها و زمین است. این را برای کسای دیگری هم گوشه چینی بکند و با اونها را هم شریک بگرداند. این انسان های ستمگار و ظالم. زیرا ظالم را خود ما فهمیده بودیم که در قرآن کریم معنای این را می دهد که یک شی را در غیر موضوع لهوش استعمال بکنی. از یک چیز در مکان و زمان معینش استفاده نکنی. این را چی میگیم؟ ظلم میگیم. بنان در درجه عالی شرک قرار دارد. ظالم کیست؟ مشرک. زیرا عبادت را که اختصاص به الله داشت، به الله نکرد، به مخلوق کرد. و چیزایی که کوچک ما فکر میکنیم، یعنی عادل نمیکند، حق کسی را میخوره، کسی را لط میکند، این را میگیم ظالم. و این در حق بسیار کوچکش است. حق بسیار کوچکش است. آنانی که ستم کردن، یعنی شرک با الله آوردن و یا هم از اطاعت الله سرباز زدن. فی الارض در زمین جمیعا، اما چیز بوده باشد آنانی که ستم کردن برایشان باشد آنچه که در زمین است تمامیش و مثله و معه و مانند آن همراه آن به اندازه یک کره زمین طلا داشته باشد و یک کره زمین دیگه هم طلا داشته باشد. لفتده و بهی، البته فدیه خواهند کرد آن را. من سوء العذاب یوم القیامه، از سختی عذاب روز قیامت. و عذابی که این سوء با او روبرو می شود. بالفرض و تقدیر اگر به اندازه یک کره زمین طلا داشته باشد، این را خوب بگذار یک کره دیگه هم داشته باشد، به خاطر خلاص شدن خود از عذاب الله این را خامخا به فدیه و به بدله می دهد. و بعد علهم و ظاهر شود ایشان را من الله از طرف الله جل جلاله ما لم یکون یحتسبون، آنچه که گمان آن را نداشتند. ای تو یک چیز برشان ظاهر شد که گمان نداشتند، یادش عادی معلوم میشد که خب عذاب الله شاید باشد، ولی به این فکر نکرده بودند که عذاب الله جل جلاله انگامی که بیاید در اوجا فلا راد لفضله، باز دیگه فضل الله را کس دور کرده میتونند و نه عذاب الله را کسی باز دور کرده میتونند. و بعد لهم سیئات ما کسبوا و ظاهر شود برایشان جزای بدی های اعمالی که کرده بودند. و حاق بهم و احاطه کند ایشان را ما کانوا به یستهزئون، آن عذابی که به آن استهزا میکردند، آن عذابی که به آن استهزا میکردند، اما عذاب اینا را میگیرد. و اذا مثل انسان ضر دعانا، ولی نمونه را که این کار خو میشود و در دنیا هم ما سلسله عذاب را یگان دار به انسان میچشانیم تا که انسان به یادداشتهای خود یک بار تجدید بکند. و اذا مثل انسان، چون بچشانیم انسان را، برسانیم انسان را درون تکلیف و رنجی، دعانا بخواند ما را به یگانگی. ثم اذا خولناه نعمتا منا، با چون بدهیم او را نعمتا منا، نعمت از طرف خود، قال میگوید انما اوتیتو على علم، جز نیست که این نعمت و این احسان دادش تا به ما، على علم، به اساس دانشی که نزد من بود، به اساس فهمی که نزد من بود. ببینید که تخویل به معنای سرکشی و مراقبت مداوم از چیزی است. از آنجا که چنین توجه خاص مستلزم اعطا و بخشش است، خولنا به معنای چی است؟ بخشیدن است. هرگاه ما ببخشیم برای انسان به حسب ضرورتی که در این ما احساس میکنیم. ببینید گفتیم که در اصلش مراقبت است. خولنا به معنای سرکشی و مراقبت از یک شی. یگان بار خداوند متعال ما را میشناسد که اگر این نعمت برش داده نمی شود، ای از بین می رود. نعمت رو خود الله به ما داد. بنابراین انسان چی می کند؟ انما اوتیتو علی علم، جز نیست که این داده شده به اساس علم بر ما، به اساس دانشتی که ما میشم از. ولی هی فتنتون، چون این نیست که این نعمت ها برای تو داده شده باشد مفت، و یا به استعداد خود گرفته باشی و یا این را به زور گرفته باشی، بلکه این وسیله امتحان و عذاب است. ولکن اکثرهم لا یعلمون، ولی اکثرشان نمیداند. بل هی فتنه، این مال آسودگی کل چی است؟ فتنه است. فتنه در قرآن کریم به معنای عذاب هم میاد و به معنای امتحان هم میاد. بنان هم وسیله امتحانت است و هم امین امت اگر در راهش کاربرد نگیری یقینا وسیله عذابت است. ولی بیشتر مردم این نکته را نمیدانند، خیال میکنن که مست لایق از یاسو ما سازوار باید که عقص چنین مطالب استم. قد قالها الذين من قبلهم، یقینا گفتن این سخن را که نعمت برش داده میشه و او را به خود نسبت میدهد، آنانی که پیش از ایشان بودند. فما اغنى عنهم، پس دفع نکد از ایشان عذاب را، ما کان یکسبون، آنچه که کسب میکردند. فاصابهم سیئات ما کسبوا، پس رسید به ایشان عقوبات آنچه که کسب کرده بودند. سیئات ما کسبوا، عقوبات آنچه که کسب کرده بود امو برش رسید. والذین ظلموا من هؤلاء، و آنان که ستم کردند از این گروه های مشرک، سیصیبهم خام خبرست ایشان را سیئات ما کسبوا، عقوبت آنچه که کسب کردند، و ما هم بمعجزین، و نباشند ایشان عاجز کننده الله جل جلاله را. اینا باز بزور نمیتونه که سر الله تحفظ بکنه که نیمه رات من جنت ببر. اولم یعلمو، آیا ندانستن ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، ندانستن که یقین الله جل جلاله میگوشد رزق را برای کسی که بخواد زیر درو ظرفیتش را میبیند، و یقدر و تنگ میسر برای کسی که ظرفیتش را نداشته باشد. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقینا در این بساط و قبض رزق نشانی بسیار بزرگ است برای گروهی که میداند. یک نشانی است که اگر کلگی پولدار میشد دنیا از رشد و از تعمیر باز میماند. بعد از اون باز تو نمیتونستی پیدا بکنی که یک نفر را پشت فابریکه کار بکند، او میخواد دیگه واری همون تو آقا بوده باشد، و تو پیسا کسی را پیدا نخواهی کرد که او خیاطی برد بکنه و یا هم قصرها برد جور بکنه. الله جل و جلاله این نظام را چنین پیدا کرده که یک تعداد در یک مرحله باشد، کسی دیگری در دیگر مرحله باشد، و او مطابقت به حال از اوست. خب هدف چی هست؟ هدف نیست که انسان باید آخرت را کسب بکند. در آخرت باز معیار واحد می شود. در اوجا خداوند متعال آسایش برد می دهد که نه چیزی را باز جور می کنی خودت، بلکه همیشه استفاده به خاطر چیز؟ به خاطر لذت است. در دنیا ما استفاده را حسب ضرورت می کنیم. در جنت استفاده به خاطر ضرورت نیست، به خاطر لذت است. اگر نان می خوری نه به خاطر اینکه تو بدنت قوی شود، به این خاطر نمی خوری. اگر میوه می خوری، اگر چیزای استفاده می کنی، بلکه کل استفاده به خاطر لذت است. در دنیا به خاطر چیست؟ به خاطر ضرورت است. نان نخوری میموری، او نخوری میموری. بنان در او تفاوتش در اینجاست که در این دنیا معیار این نمی شود که چقدر خورد و چقدر نخورد. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، قل یا عبادی الذین اسرفوا، بگو از طرف من برای بندگان من، ای بندگان من، الذین اسرفوا، آنانی که زیادتی کردند، زیادتی کردند، علی انفسهم، بر نفسای خود زیادت بر چی کردند؟ و تعرض بر حریم الله جل جلاله. لا تقنطوا من رحمت الله، ناامید نشوید از رحمت الله جل جلاله. لا تقنطوا من رحمت الله، ان الله یغفر الذنوب جميعا، یقینا الله میبخشد تمام گناه ها را. انه هو الغفور الرحیم، یقینا اوس بخشاینده مهربان. حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه می فرماید که ما فی القرآن آیه اوسع من یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. هیچ آیه در قرآن کریم اینقدر گشایش رحمت الهی را به نمایش نمیگذارد مگر این آیه، و دلیل آن روشن است. چرا؟ تعبیر میکنه که یا عبادی، آغازگر لطف الهی است بر بندگانش از ناحیه الله جل جلاله. دوم، تعبیر به اسراف عوض ظلم و گناه. اسرفوا علی انفسهم. ایتو نگفته که آنانی که ظلم کردن، شرک کردن، گناه کردن، اسرفوا، و نگفت که جنایت. و نیز لطف دیگری که خداوند متعال تعبیر به علی انفسکم، نشان میده که گناهان انسان به خود او باز میگردد. این نشان از محبت الله جل جلاله است برای انسان ها. علی انفسهم، ای که ظلم کردن، زیادتی کردن. اسراف به معنی چی است؟ زیادتی. کسی زیاده روی بکند بر بالای خودش. لا تقنطوا من رحمت الله، ناامید نشوید از رحمت خداوند متعال. لا تقنطوا یعنی مایوس نشوید. من رحمت الله تأکید بلا لا تقنطوست، و کلمه ان الله غفور رحیم تأکیدات بر کل نکته است که کل گناه ها را در بر میگیرد. ان الله یغفر الذنوب جميعا تأکید دیگری است. ببین تأکید بعد از تأکید، تأکید بعد از تأکید، و توصیف خداوند متعال به غفور رحیم. باید گفت که خداوند متعال خود گناه را میبخشد. خود چه وقت گناه را میبخشد؟ در اندامی که انابت و حرکت از طرف بنده شروع شود. الله متکبر است. ارگاه تو عجز خود را به الله جل جلاله اظهار کردی، خدا با تو رحمت میکند. ارگاه تو اظهار نکنی، الله با تو رحمت نمیکند. یعنی ممکن نیست که ما ایش حرکت به سوی الله نگذاریم بدون الله ما را میبخشد. نه. من تقرب الیه شبرن تقربت الیه ذراعا. یک برستو به من، الله میگه به من کسی نزدیک شود، ما برای از او یک ذراع نزدیک میشم. کسی یک قدم نزدیک شود، برای از او حرکت و قدم میگذارم، به طرفش میروم. روی ای اساس حرکت از طرف بنده باید باشد. هر دو حرکت از طرف بنده آغاز شد، بعد از لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله چی نشو؟ مایوس نشو. اما حدیثی که یک مرد 99 نفر را کشته بود، بعد صدامش را کشت، انگامی که انابت پیدا کرد، خداوند متعال هم به ملائکه رحمت گفت که تو قبض روحش بکن. پس چی کاری بکنیم که مورد لطف خداوند متعال قرار بگیریم؟ و انیبوا الی ربکم، رجوع بکنید الی ربکم، به سوی پروردگارتان. چی رقم میکنی که انابت پیدا شود؟ ذکر بکنی رحمتهای الله جل جلاله و نعمتهای الله را بر خود، و اسلموا له، به قانون الله منقاد شوید. من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، پیش از اینکه بیاد به شما عذاب، بعد از او باز کمک کرده نشوید. پیش از او این کار را بکن. چهارم چی بکن؟ و تبعوا احسن ما انزل الیکم، پیروی بکنید بهترین سخن را که نازل شده به سوی شما. از این پیروی بکنید. من ربکم، از طرف پروردگارتان. من قبل ان یأتیکم العذاب، پیش از آن که بیاد به شما عذاب، بغتتا ناگهان، و انتم لا تشعرون، و شما آگاه هم نباشید، شما خبردار هم نباشید. چهار اصل را قرآن کریم برای ما شما داد. سه اصل را، انیبو الی ربکم، اسلم دو، و تبعو احسن ما انزل الیکم. ارگا ما قرآن را فرلوحه کار خود قرار دادیم، به احکام شریعت الهی تسلیم شدیم و رجوع کردیم به ذکر و تحلیل و به استغفار به الله جل جلاله، این یقین داشته باشین که کامیابی از مؤمن است، ولو که هر قدر خطا کار باشد. بنابراین اتباع از قرآن بکنید، پیش از آن که بیاد به شما روزی که عذاب آن ناگهانی به سراغ شما میاد. در او وقت ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله، ان تقول، این که پیش از آن که بگوید یک نفس، لئلا تقول، تا این که نگوید یک انسان، یا حسرت، وای بر من، افسوس بر من، علی ما فرطت فی جنب الله، با آنچه کوتاهی کردم بر حق الله جل جلاله، و این کنت لمن الساخرین، و هر انا بودم لمن الساخرین، از تمسخر کنندگان. و این کنتو مخففه از مسقل است، و اینی کنتو لمن الساخرین، و یقینا بودم از جمله تمسخر کنندگان به چی؟ به شریعت الهی. ما خود در اون موقع بودم. او تقول لو ان الله هدانی لکنت من المتقین، یا ایتو بگوید افسوس بکنه که، او تقول نفس، یا نفس بگوید لو ان الله هدانی، اگر الله هدایت میکرد مرا، لکنت من المتقین، البته میبودم از جمله انسانهای پریزگار و متقین. دو نکته بکند، یا تأسف خدا در رابطه به عذابی که پیش رویش میبینه در اوجه اظهار میکند، یا ای که گناه خودم سر الله باشفه میکند، ای خدا دیگر نخواست دیگر گناه کردم، سوم حالتش او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره فاكون من المحسنين يا اي كي بوغيات كي اي كاش كي او تقول حين يرى ترى العذاب يا اي كي بوغيات وقتي كي ببينن عذاب را لو ان لي كره كاش كي مرا رجوعي باشد فاكون من المحسنين تا شام از جمله نیکو کاران کاش که مرا رجوعی به دنیا باشد که بار دوم ایمان بیارم کارهای شایسته بکنم و حکم الله را بر بالای خود قبول بکنم. ببینید که این حسرت وقتی که در یا حسرتا به یا متکلم اضافه شده معنای اندوه و غم را میرساند. امام راغب اصفهانی میگه که اصل حسرت برهنه کردن و زدن لباس است از خود، چون یک عمل زشت از انسان پرده جهالت را کنار میزند، از این خاطر این کلمه به او اطلاق شده. یک بار میگه کاش که چون این چیز را نمیکردم. جنب الله اموری که در جانب الله قرار میگیرد، از قرآن، شریعت، اطاعت و هر آن چیزی که تعبیر به آن بکنیم، الله میگه این افسوزا را کنار بگذار، این حسرتای تا کنار بگذار، این لو تمنی تا کنار بگذار. بلا الله برش میگه الامر لیس کذلک، بلا قد جاءت که آیاتی، بلکه آمده بود برای تو آیات ما، فکذبت بها و استکذیب کردی به آن، و استکبرت و تکبر کردی، سر برافراختی، و کنت من الکافرین، و بودی از جمله کافران و ناسپاسان. و یوم القیامت تر الذین کذبوا، و یوم القیامه در روز قیامت تر الذین کذبوا، میبینی کسانی که دروغ گفتن، علی الله به الله جل جلاله، وجوههم مسودتون، وجوههم روحایشان مسودتون سیاه کرده شده. و یوم القیامه و در روز قیامت تر الذین کذبوا، میبینی آنانی که دروغ گفتن، علی الله به الله جل جلاله، وجوههم روحایشان مسودتون سیاه کرده شده. الیس فی جهنم مثوى للمتکبرین، آیا نیست در دوزخ جای بود و باش برای متکبران؟ بله، جواب در خود کلمه است، برای این روی سیاها است در امیجا جای عذاب، جای بدبختی. ولی الله جل جلاله همگی را روی سیاه نمی کند. آنانی که زیر بنا و بستر اصلی ایمان به الله داشته باشد، الله نجاتشان می دهد. وَيُنْجِ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَيُنَجِّ اللَّهُ، و خامخا خداوند متعال نجات میدهد. وَيُنَجِّ اللَّهُ، نجات میده الله جل جلاله، الذين آنان را که اتَّقَوْا، پرهیز کردن از مخالفت شرع، به مفازتهم، به همراه کامیابی ایشان، اتو کامیابی، اتو نجاتی که لا یمسوهم السوء، نرسد به ایشان بدیه، ولا هم یحزنون، و نه هم ایشان غمگین شود. الله نجات می آنانی که تقوا پیشه کردن. تقوا به این معنا که از شرک دست برداشتن. الله خالق کل شیء، کل شیء، الله آفریدگار هر چیز است، و هو علی کل شیء وکیل، و او ذات عظیم بر هر چیز نگهبان هم است. خداوند متعال نجات می دهد آنان را که تقوا پیشه کردن، به مفازت به همراه کامیابیشان. مفازه مصدر میمی به معنای افلاح و رستگاری است. با در به مفازت هم یا برای ملابست است که معنای اتو می شود. خداوند آنها را نجات همراه با رستگاری و پیروزی می دهد. یا بارا به مفازت هم در به برای سببیت باشد. خداوند آنها را به سبب رستگاریشان نجات و رهایی می بخشد. الله خالق کل شیء، الله خالق کل شیء، الله خالق و آفریدگار هر چیز است، هر چیز الله پیدا کرده، و هو علی کل شیء وکیل، و به هر چیز نگهبان است. بنان اما چیز را الله چی میکنه؟ پیدا میکند. بعض چیزها را اگر ما یگان بار به شیطان، یگان بار به نفس چی میکنیم؟ نسبت میدیم، جهت ادب با الله جل جلوی کار میکنیم. له مقالید السماوات والارض، مر او را کلیدهای آسمان ها و زمین است. له مقالید السماوات والارض، کلیدهای خیر و شر پیش الله جل جلاله است. والذین کفروا، و آنانی که کافر شدن به آیات الله، به نشانه های الله، اولئک هم الخاسرون، امی جمع تاوانی هستند. تاوانی مردم کیست؟ آنانی که انکار کردند. قل بگو ای پیغمبر اف غیر الله تأمرونی اعبدو ایها الجاهلین جاهلون بگو ای پیغمبر اف غیر الله آیا بجز الله جل جلاله اف غیر الله بجز الله جل جلاله تأمرونی امر میکنید مرا اعبدو که پرستش بکنم ایها الجاهلون ای انسانهای بیخرد ای انسانهای جاهل و نادان. امام بیهقی از حضرت حسن بصری رحمت الله علیه روایت میکند که مشرکین برای پیغمبر خدا علیه السلام آمدن و گفتن که اتضلل آباءک پدرایت گمراه میشماری و پرستش میکنی یک خدا را. بعد از الله جل جلاله آیت را نازل میکنه که بگو ای پیغمبر به این مردمای بیعقل و نادان ای غیر الله را پرستش بکنم ای انسان نادان. ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک و به تحقیق وحی شده بسوی تو و بسوی آنانی که پیش از تو بودن از پیغمبران الهی. این اصل برش گفته شده بود لئن اشرکت اگر شرک آوردی لیحبطن عملک خامخا تباه شود عمل صالح تو ولتکونن من الخاسرین و مسلما شوی از جمله تاوانیان. آیا غیر الله را اف غیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون آیا بغیر الله مرا امر میکنه که عبادت بکنم ای انسانهای نادان، در حالی که با ما و با آنانی که پیش از ما بودن این وحی شده که لئن اشرکت لیحبطن عملک اگر شرک آوردی تباه و برباد میشد کل کارهای سابقه ولتکونن من الخاسرین و مسلما میشوی از جمله تاوانیان. احباط ایره میگد که اثر شای دیگه از بین برود، دیگه در سرش نتیجه مرتب نشود. علما در رابطه بحثی دارد، میگویند که کفر میشود که اگر یک نفر در یک مقطع کافر شود و پس مسلمان شود، میگه امیدوار هستیم که خداوند متعال اعمال گذشتهش بعد از ایمان از بین نبرد. خب هرگاه شرک آورد با الله، شرک آورد در این صورت میگه گذشته اعمالش از بین میره، گذشته اعمال کل خیرش از بین میره و در این قطعیت دارد. و احباط اعمال یک نظریه است و حالا که اقتدار باز دیگه نظر هم میاندیشن که احباط به معنای کفر و شرک است که نظر عمل را از بین میبرد، ولی ریا عمل را چی نمیکنه؟ اگان بار از بین نمیبرد. به این عبارت که یک نفر این نمیاد خوب نیت صالح داشت کار کرد و وقتی که خلاص باز از او بار ریا پیدا کرد، الله ایره برش نجات میده، الله ایره برش حفظ میکنه، ولی الله برش دستور میدهد ولی الله فعبد شرک با ما نبیار، ولی الله فعبد بلکه خاص الله را پرستش کن و کم من الشاکرین و باش از جمله شکرگزاران. شکرگزار باش که الله این پیام به تو داد و تنها الله را عبادت بکن. ولی این پیام بسیار واضح و روشن شد. در هر خانه یک انسان قرآن کریم برش داده شده. کافر و مسلمان نیست مگر اینکه از اسلام خبر دارد که توی یک دینی واحد توحیدی وجود دارد. با وصف از او هم مردم میران شرک با الله میکنند. چرا؟ و ما قدر الله حق قدره و ندانستن الله را به حق دانستن آن و ما عظموه حق تعظیمه الله را به حق تعظیم نکردن و ما عظموه الله را اتو شایان عظمت است اما تو که باید تعظیم میکردن این مردم او را تعظیم نکردن. در پهلوی الله کسی دیگر چی کرد؟ چخ کردن. یا و ما قدر الله الله را وصف نکردن حق قدری به نیک وصف کردن آن به نیک وصف کردن. نیک وصف کردن چیز؟ که الله را واحد و یگانه در کل امور بدانیم. حالا که والارض جمیعا قبضته و حالا که زمین همه در یک مشت او قرار دارد. جمیعا قبضته همگیش در اختیار ازوز. قبضه به معنای چیزیست که آن مشت کرده می شوند. معمولا کنایه از تسلط و قدرت کامل بر چیز را برای ما شما می رساند. اتمن که فلان شهر در دست فلانه نفر است، یعنی بگید که به او تسلط کامل دارد. حالا که زمین همش در زیر اختیار الله جل جلاله قرار دارد. یوم القیامه در روز قیامت، در روز قیامت معنی ایره نمی که آل اختیار کسای دیگری است، آلیان در اختیار کسای در اختیار الله است، ولی به ظاهر ما پاچه ها و فلانه و فلانه در زمین داریم. و السماوات و مطویات بیمینه و آسمانها پیچانیده شده باشند در دست راست او. بینیامینی در دست راست او. سبحانه و پاک و منزه از هر عیب و نقص و تعالی بلند مرتبه است، اما یشرکون از شرک ایشان. الله از شرک ایشان بلند مرتبه است. بالاخره این مشرک به شرکش ادامه میدهد. بیدین به بیدینیش ادامه میدهد. و موحد به توحید و یگانگی الله جل جلاله عبادت خود را به پیش میبرد. تا ای که و نفخ فی السور و دمیده شود در سور. فصعق من فی السماوات و من فی الارض. پس بیهوش گردد هر که در آسمانها و هر که در زمین است. الا من شاء الله، مگر کسی را که الله بخواهد. کلگی در آسمان و زمین کس بیهوش می شوند، می افتند، مگر آنچه که الله خواسته باشد. استثناء می کنند از چهار ملک بزرگ الله جل جلاله و یا هم شهدا و صالحین. اینا را خداوند متعال از زلزال و از بدبختی از روز هم نجاتشان می دهد. ثم نفخ فیه اخرى، باز دمیده شود در آن بار دیگر. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، بس در آن وقت استادگانم میبینن هر طرف. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، میبینن هر طرف که وضعیت دیگر رقم است. این زمین دیگه زمین شده، این آسمان دیگه آسمان شده، اما چیز دیگر گون شده. یا هم ینظرون به معنی ینتظرون ما یفعل بهم، انتظار باز میکشن که چی یال سرش میشود، چی حکم سرش میشود. در اوت یک روزی که نفخه دوم دمیده شود و همه انسان ها به الله جل جلو حاضر کرده شوند در او روز، و اشرقت الارض و روشن شود زمین بنور ربها، بنور پروردگار آن، و وضع الکتاب و گذاشته شود نامه اعمال، و جیء بالنبیین و آورده شود پیغمبران و شهدا و گواهان، و قضی بینهم و فیصله شود میان ایشان بالحق براستی، و هم لا یظلمون، و ایشان ستم کرده نشود. الله جل جلاله در اینکه و اشرقت الارض بنور ربها، در این آیات هفت جمله را میدهد که در اصلش هفت موضوعی از مواضع قیامت را برای ما شما مجسم میکند. اول میگه که و اشرقت الارض بنور ربها، از جمله تفاصیلی که میست که منظور از نور رب همانا گسترش عدالت و حاکمیت الله جل جلاله است. در اون روز الله چی میکند؟ عدالت و انصاف را برای هر انسان میدهد، برای هر مخلوق میدهد. و امام ترمذی رحمت الله علیه حدیثی دارد که پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که بزی که شاخدار است و بزی که بیشاخ است، او را که سر ظلم کرده بود و بکان مانده بودش، زدش کرده بود، در روز قیامت الله از امام قصاص میدهد. بناهن چقدر انسان هایی بوده باشند که ظلم کردن، تعدی کردن، مال کسی را خوردن. و اشرقت الارض بنور ربها، الله جل جلاله زمین را به نور عدالتش روشن میکند و برای انسان های مظلوم حق زیر میدهد که باید قصاص بگیرن. و این موضوع خود روشن است که از ظلم و ظلماتون یوم القیامه، هر ظلم تاریکی ها را در روز قیامت بار میارد، این تاریکی ها به عدالت الله جل جلاله روشن میشود. یا اشاره به نور است غیر از نور خورشید. در وقت این نور تبدیل می شود، تو می بینی که این زمین دیگه زمین است و این آسمان دیگه آسمان است. بنان چیزی که این زمین ما روشن کرده خو آفتاب است، در او روزی روشنش می کند. و اشرقت الارض بنور ربها، الله جل جلاله زمین را روشن می کند، روشن می شود بنور پروردگارش. یا مراد همان انکشاف غطا و کنار رفتن پرده های حجاب و ظاهر شدن حقایق اشیا و اعمال انسان ها برای خودشان می باشد. هر کس چیزی را می بیند که من چی بودم، چی کردم و چقدر جنایت انجام داده. لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. و وضع الکتاب، و گذاشته شود کتاب، نامه اعمال داده شود. ایتو کتابی که لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، و جیء بالنبیین و آورده شون پیامبران، ولا نسألن المرسلین، الله میگه خامخواست از انبیا پرسان میکنیم، از امت پرسان میکنه که ماذا عجبتم المرسلین، چی جواب داده بودید برای پیغمبران، و شهدا از گواهان پرسان میکنم، زمین پرسان میکنه گواهی میدهد، دست و پایت گواهی میدهد، و قضی بینهم، بعد از اینکه گواهی داده شود بعد از اینکه انبیا گواهی خود را به سوال خود را جواب بدهد و نامه اعمال در دست انسان ها داده شود و مطابق عدالت الله فیصله می شود و قضی بینهم فیصله کرده شود در میان بندگان بالحق براستی و هم لا یظلمون و به ایشان ستم هم نشود.